السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مدنی منوں کو جشن ولادت مبارک ہو. سرکار کی آمد, سردار کی آمد, منٹھار کی آمد, دلدار کی آمد, مختار کی آمد, تاجدار کی آمد, آمینہ کے لال کی آمد, آقا عطار کی آمد. تمام مدنی منڈو میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے مدنی منوں سے کہا کرتے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. تو اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کہیں میں جو بولوں یہ بولیں. یا اللہ, یا اللہ, الیاس قادری کو, الیاس قادری کو بے حساب بخش دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت, الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ جو ہے شروع ہونے والا ہے, اور آج ہمارے ساتھ مدنی منے بھی ہیں, مدنی منیا بھی ہیں, اور میٹھے میٹھے بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں. اور وہ شعر یہ کہ بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو, بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو, نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مول سے مدنی منے بھی وابستہ ہیں, مدنی منیا بھی وابستہ ہیں, نوجوان اسلام بھائی کثیر تعداد میں وابستہ ہیں, اور ہمارے بوڑھے اسلام بھائی الحمدللہ یہ بھی مدنی مول سے وابستہ ہیں. بھائی حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی کی بھانجیاں بھی ہیں, یہ بھی کچھ نام سنائیں گی. Yeah. آپ آج کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ عزوجل مدنی منے مدنی منیاں بھی سوالات کریں گے, ہمارے بزرگ اسلام بھی انشاءاللہ آپ سے سوالات کریں گے. تو پہلا سوال ہماری یہ مدنی منی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا پاپا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز یاد کروائی گئی ہوتی ہے تو پھر اچانک جو ہے سب کے سامنے رش دیکھ کر یا کچھ بھول جاتے ہیں, تو پھر بچوں کا تو پتہ نہیں بھول گیا یہ, ایسے کچھ والدین کو بڑا وہ ہوتا ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر درود شریف پڑھیں, جب کچھ بھول جائے نا تو درود شریف پڑھنے سے یاد آ جاتا ہے. تو دیکھو اللہ کرے درود شریف پڑھیں آپ تو یاد آ جائے. آ گیا, چلے بابا جی یاد آ گیا, سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ چھوٹے مدنی منے تھے آپ نے جس سے ولادت بنایا تھا, مدنی منے اور مدنی منیوں کو بہت, جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بڑے ہونے کے بعد اتنا یاد وہ مدنی منوں کو مدنی منیوں کو رہتا نہیں, مجھے بھی کیا یاد. اس وقت صحیح بات ہے کہ اس طرح کا ماحول مدنی ماحول اس طرح کا نہیں تھا, وہ دو روڑ تا جھنڈے بھی نہیں ہوتے تھے اتنا. ہمارے محلے میں جو مسجد تھی اس کو روشنی کرتے تھے, اتنا یاد ہے. پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا گیا تو پھر وہ ترکیب بنتی گئی, اور اس طرح مطلب یہ کہ بنتے بنتے اب یہاں تک ہم لوگ پہنچے. الحمدللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میرا نام ہے صوفی سنجر, میں بلوچستان سوئی سے آئے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مدنی منیوں کی اپنے والدین کے اوپر کیا حقوق ہے, شرعی رہنمائی فرمائیں. حقوق تو بہت سارے, مدنی منیوں پر بھی حقوق ہیں. اب نابالغان پر تو کیا حقوق, ان کو تو سمجھ نہیں آتی. والدین کے فی الحال یہ کہ ان کی صحیح تربیت کرے, اسلامی تربیت کرے, دنیاوی اعتبار سے بھی اس طرح کی تربیت کرے کہ ان کو آگے چل کے راحت ملے. مگر کھانا پکانا, سینو پرونا, کپڑے سلائی کرنا, برتن دھونا, یہ بھی سکھائے ان کو, قرآن کریم کی تعلیم دے, ان کی حیثیت کے مطابق ان کو عقائد ان کے بتائیں, اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, یہ سب کیا کیا عقیدے ہیں, ان کی سمجھ کے مطابق تھوڑا تھوڑا تھوڑا اس کو بتا کر ان کی اس طرح تربیت کریں. صلو علی النبی. مدنی منی سوال کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مرشد جی, میرا نام مریم بنت عبد الوکیل ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی منیاں سبل میں کھڑے ہو کر پانی پی سکتی ہیں؟ مدنی منیاں سبیل پہ کھڑے ہو کر, جی سبیل وغیرہ جو لگائی جاتی ہے, ہاں یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ سبیل کا پانی کھڑے ہو کر پیئیں, ایسا نہیں ہے. سبیل کا پانی ہو تو بھی بیٹھ کر پیئیں. دو پانی ہیں وہ کھڑے ہو کر پیتے ہیں, آب زمزم کھڑے ہو کر پیئیں گے, اور جو وضو کریں لوٹے میں جیسے وہ پانی بچ گیا تو یہ کھڑے ہو کر بھلے پیئیں, یہ اچھا کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے, اور باقی جتنے بھی پانی ہیں سب بیٹھ کر پیئے. اور میں سوال ہم سے کہ مدا برو بڑے بڑے مونچھ ہے نا, یہ ایسے طریقے لپیٹتے ہیں یا بڑے کی صاف کرتے ہیں, وہ کس طریقے جائز ہیں کس طریقے ناجائز ہیں؟ بعض بزرگوں سے لمبی مونچھیں تو ثابت ہیں, البتہ اس طرح بڑھانا جیسے لب چھپ جائے, یہ لب بولتے ہیں ہونٹ, یہ حرام ہے. اس طرح یہ چھپنا نہیں چاہیے, اور یہ نوکیں اس کی زہریلی ہوتی ہیں, یہ پانی میں جائیں گی, غذا میں جائیں گی, کھانے چیزیں میں, تو اس کا زہر اس میں آئے گا جو ذرا نقصان دہ کرتا. ویسے لمبی محرج نہیں ہے اگر تکبر کے لیے نہ ہو. اب یہ تو داڑھی منڈاتے ہیں, لمبی مونچھیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ, اور کوئی اچھی نیت تو ہوتی نہیں ہے. تو بہتر جو مونچھیں ہیں نا وہ یہ آنکھوں کا ابرو ہے, آنکھوں کے ابرو کی طرح ہونی چاہیے, یہ سب سے اچھی مونچھیں, بہتر مونچھیں. پاپا مزید نے عرض کیا کہ کچھ لوگ داڑھی رکھ کر مونچھوں پہ بلیڈ پھیر دیتے ہیں, بالکل صاف کر دیتے ہیں, اس کے والے جائز تو ہے لیکن نہ پھیریں تو اچھا, یعنی ابرو کی طرح یہ سب سے اچھی, پوچھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. یہ چھوٹے سے ایک پیارے سے مدنی منے ہیں باپا, یہ دعا سنائیں گے. کس چیز کی دعا ہے یہ؟ جی گاڑی کی دعا ہے یہ, ماشاء اللہ. پیارے باپا جان, کہکا لگانا اور مسکرانے میں کیا فرق ہے؟ کہکا لگانا اور مسکرانے میں کیا فرق ہے؟ وہ جو یوں کرتے نا, یہ مسکرانا بولتے ہیں اس کو. کہکا لگانا, ہم جس جن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں, تو جشن ولادت والے آقا کی سنت نہیں ہے کہا کہا لگانا, ہے نا, کبھی نہیں لگایا. اور یوں مسکرانا, جیسا آپ نے پوچھا میں نے مسکرا کے دکھایا, تو مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام حسین اتاری بلوچستان ڈیرہ لہیار سے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 100 سال کے بعد سفید بال کیا کالے ہو جائیں گے؟ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بعض بوڑھوں کا ایسا اطلاعات ہے کہ جب بہت بڑی عمر ہو جاتی ہے نا, تو کالے بالوں کی واپسی شروع ہو جاتی ہے. یہ مطلب اخباری خبریں ہیں اس طرح کی, مگر یہ ضروری نہیں ہے. اگر اس طرح قدرتی کالے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, پر جوانی نہیں آئی. ذرا بڑھاپے کا علاج ہی نہیں ہے, تھوڑی وہ طاقت آ جاتی ہوگی تو کالے آ جاتے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. اچھا بلوچستان والے داڑھی تو بہت رکھتے ہیں, مگر یہ جو کاٹ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ مطلب کیا آپ کے یہاں؟ تو داڑھی منڈانا بھی گناہ ہے, اور ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا یہ بھی گناہ ہے. تو آپ لوگ یہ سب کو سمجھاتے رہے کہ یہ تھوڑی کے نیچے سے یوں پکڑ کے اب جو بال آ گئے نا یہ کاٹنا, جو ایک مٹھی سے بڑھ گئے یہ کاٹنا سنت ہے. اسی طرح یہاں سے بھی ایک مٹھی سے نکل گئے تو بھلے کاٹ دیں. تو اب جو یہاں موجود ہیں بلوچستان کے ہمارے عاشقان رسول, تو وہ بھی آج سے نیت کر لیں گے, رکھنی ہے تو مصطفیٰ کی پسند کی رکھنی ہے, اب گھٹانی نہیں ہے. اور جب تک منڈائی گھٹائی اس کی توبہ بھی کر لیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر چھوٹے بہن بھائی بڑوں کا اگر میرا کہنا نہ مانے تو اس کو مار کے سمجھا سکتے ہیں؟ چھوٹے بھائی بہن کہنا نہ مانے تو اس کو مار نہیں سکتے. مدنی منے ایک دوسرے کو مار نہیں سکتے, ماریں گے تو پھر جنگ چھڑ جائے گی, ہے نا. مارنا نہیں ہے, پیار کرنا. اچھا پاپا, یہاں پر بھی کچھ مدنی منے جو ہے رو رہے ہیں, کچھ مدنی منیاں رو رہی ہیں. چپ کروانے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں گھر والوں کے, ہے نا. تو کچھ ایک ایسا انداز پتہ چلے کہ ان کو چپ کیسا کروایا جائے. کچھ میں جھوٹی باتیں بھی آتی ہیں بسوں کا چپ کروانے میں, تو میں انداز کیا رکھنا چاہیے اس میں؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی پسند کی چیز جو نا اس کی طرف ان کو متوجہ کر دیا جائے. مثال کے طور پر ابھی جشن میں جا سکتے ہیں جھنڈا اور بتی جو ہے ان کو عام طور پہ ہمارے مدنی ماحول میں بہت, ارے دیکھو دیکھو یہ کیا ہے, ارے یہ کیا ہے, ارے یہ دیکھو, تو مصروف ان کے گھر والے دکھائے نا, یہ کیا, یہ کیا, یہ لو یہ لو بھائی یہ لو. اب یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, دوسرا وہ ناراض ہو جائے گا. اس کے ہاتھ میں تھا مدنی چینل کا جھنڈا کا ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ہمارا جھنڈا ہے. یہ مدنی چینل والے بابا نہیں, یہ ہمارے جھنڈے میں سوراخ کے کالے کالے ارے یہ تو بتی بتی بتی اوپر سبحان اللہ بازو اٹھانے سے بھی چپ ہو جاتے ہیں یہ کیا یہ کیا بتی یہ دیکھو سبحان اللہ مدینہ کا مدینہ مدینہ وہ مدینہ کا ہے یہ ہاں یہ مدینہ ہے تو میری جالی ہے اچھا پاپا جیسے کہ بس اوقات شاید اس قسم کا بھی ماحول بنتا ہے کہ جیسے کوئی رو رہا ہے کوئی مدنی منا ہے مدنی میں رو رہا ہے اور اس کو چپ کروایا وہ اور روئے جا رہا ہے اور روئے جا رہا ہے تو پھر بس اوقات اس کی پٹائی اور کر دیتے ہیں اتنی دیر سے چپ کروا رہے ہیں خاموشی نہیں ہو رہا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے بعضوں کا ایسا کہ بچوں کو جیسے تھوڑی سی چوٹ آ گئی گر گیا جی اب گر گیا اور ہمدردی کریں گے نا اب تو وہ رونا شروع کر دے گا اور اگر اس کی طرف دیکھیں گے نہیں نا مدنی منڈے کی طرف تو گر گیا تو خود ہی سہلا کر اٹھ جائے گا تو کھیلنے لگے گا تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے موقع موقع سے وہ ترکیب بنانی ہوتی ہے کہ معمولی چوٹ آئی گرا اتنی چوٹ نہیں آئی تھی خاما خا وہ پھر وہ ڈرامہ بازی کرتا ہے جس کو اپنے بولتے ہیں وہ پٹ پٹ کے روتا ہے ماشاء اللہ ارے یہ کون لائٹیں لگا لی آپ نے کہاں لگائی اور بول لگائی ہے ارے واہ نعرے بھی لگائیں گے نعرے لگا دیں گے ارے واہ آقا کی آمد مرحبا بول آقا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد مٹھار کی آمد مٹھار کی آمد دلدار کی آمد اسٹار کی آمد مرحبا سردار کی آمد سونے کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی ماشاء اللہ عزوجل مدنی منع اور مدنی منیا اور بزرگ اسلام میں کوئی ہے بزرگ کہ بڑے جوش میں نعرہ لگائے نوجوان والے انداز میں جوانوں والے انداز میں نعرہ لگائیں گے پرجوش پرجوش آواز جس کی تیز ہو سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا زور سے بولو مرحبا زور سے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا آقا اتار کی آمد مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی سرکار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا اقبال کی آمد مرحبا سرکار کی آمد سونے کی آمد رجپال کی آمد عقائے اختار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد غازی عطاری صحبت پور بلوچستان سے عرض گزار ماشاء اللہ پاپا اللہ تعالیٰ آپ کو خضر حیات عطا فرمائے اور آپ کا یہ ہم سب پر احسان ہے حقیقت ہے کہ آپ نے یہ دعوت اسلامی شروع کی نہیں تو ہم پتہ نہیں کہاں کے کہاں ہوتے یہ بس اللہ تعالیٰ کی کا بھی کرم ہے ایک عرض ہے بچپن کب تک ہوتا ہے جوانی کب ختم ہوتی ہے اور بڑھاپا کب آتا ہے بابا اور بڑھاپے میں کیا کیا احتیاطیں کرنے چاہیے گھر میں باہر چھوٹوں سے بڑوں سے اور غذا میں بھی کیا کیا کرنا چاہیے باپا ہمارے لیے میرے والدین کے لیے سب کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے مدینہ جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے وہ بچہ کہلاتا ہے وہ اب تو خیر بچہ بڑوں کو بھی بولتے ہیں لیکن اس میں لفظ بچہ اصطلاح نہیں ہے نابالغ تو جب لڑکا 12 اور 15 کے درمیان اسلامی کیلنڈر کے حساب سے بارہ اور پندرہ کے درمیان بالغ ہوتا ہے، لڑکی نو اور پندرہ سال کے درمیان بالغ ہوتی ہے، تب یہ بچے نہ رہے، اب یہ جوان ہو گئے، ان پر عبادتیں بھی جو فرض ہو گئی، جو فرض ان پر ہوتے ہیں، نماز مثلا فرض ہو گئی، رمضان شریف کی آمد ہوگی، روزہ فرض ہو گیا، اب تیس سال کے تک وہ جوان رہتا ہے، تیس سال کے بعد جوانی ڈھلتی ہے، پھر وہ ادھیڑ عمر جس کو بولتے ہیں یہ چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ساٹھ سال کے بارے میں یہ کہ ساٹھ سال پورا بڑھاپا ہے، خلاص ریٹائرمنٹ ہمارے یہاں، وہ دنیا بھی اداروں میں بھی ساٹھ سال میں کئی ادارے ملیں گے اس میں ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے۔ باپا آپ تو ماشاءاللہ ساٹھ سال سے بھی آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ تو جوانوں سے بھی زیادہ جوان ہیں، اللہ آپ کو مزید صحت عطا فرمائے، اس کا بھی راز ارشاد فرما دیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں مدنی مذاکروں میں آپ اتنے گھنٹے تک الحمدللہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جو جوان ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر سرکتے سرکتے بلاخر پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، اور آپ کی صحت کا راز، اللہ آپ کو مزید صحت کی عطا فرمائے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں۔ مدنی اور ابھی ایک مدنی مذاکرے سے بابا آئے ہیں، اب دوسرا مدنی مذاکرے کی تیاریاں، آگے بھی جدول ہے، اچھے اچھے جو آپ جوان کہتے ہیں تو وہ بھی بلاخر ہار مان لیتے ہیں، اللہ آپ کو ہر جگہ پہ فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، صلوا علی النبی۔ یا خدا میرے باپا کو آباد کر، یا خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گلال، ان کے سارے گلا کو بھی شاد رکھ، یا خدا میرے باپا کو آباد رکھ، جالتا عین ہے ان کا پیدا کرم، جالتا عین ہے ان کا پیدا کرم، ان کے صدقے ہم آباد دل شاد رکھ، ان کے صدقے ہمارا بھی دل شاد رکھ، یا خدا میرے باپا کو آباد رکھ، یا خدا میرے باپا کو آباد رکھ، یہ عبید رضا یہ بلال رضا، یہ عبید رضا یہ بلال رضا، دونوں شہزادوں کو شاد و آباد رکھ، دونوں شہزادوں کو شاد و آباد رکھ، یا خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ مرشدی عطار پر نور کی برکات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برکات ہو، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نور سے سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا، نور سے سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا، اہلو وسلم مرحبا، نور سے سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا، نور سے سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نور سے سوچا گیا ہے دل خوشی کا گیا، آیا ہے تارا نور کا نور گھر سوچا گیا ہے دن خوشی کا گیا نور گھر سوچا گیا ہے مرحبا